korzystając z adresu internetowego dym@polskieradio.pl, piszą Państwo do mnie, że to brzmi bardzo dobrze, technicznie nagrane bardzo, bardzo poprawnie, no i sama zawartość muzyczna także interesująca w nocnym odsłuchu. Niewykluczone zatem, że wysłuchamy w odcinkach tego albumu w całości, bo zostały nam jeszcze tylko dwa nagrania. Pozostaniemy w kręgu podobnej muzyki, ale sięgam po studyjną teraz płytę znanego Państwu doskonale polskiego zespołu Riverside. you've been customized for my desires. So are you really our host? We made for love. Oh, funny, or maybe you don't wanna know what was done before. Oh, and we go round and round, update, upload. Oh, so are you really our host? We made for love. Oh, funny, or maybe you don't wanna know what was done before. Riverside w znanej Państwu kompozycji Friend or Foe, przyjaciel czy wróg, to pierwszy utwór z ubiegłorocznego albumu Identity. Premiera była 20 stycznia ubiegłego roku. To ósmy album zespołu, znów w czteroosobowym składzie z gitarzystą Maciejem Mellerem. Dlaczego sięgam teraz po to nagranie? Oto wczoraj w Norwich wystartowała europejska trasa koncertowa Riverside, która składa się z 8 klubowych koncertów na Wyspach Brytyjskich. Nie trzeba jednak jechać na wyspy, aby tej wiosny zobaczyć i usłyszeć Riverside. 1 czerwca w Warszawie na Torwarze zapowiadany jest specjalny występ Riverside, który będzie nagrywany z zamiarem wydania na oficjalnej płycie koncertowej.

To się zapowiada bardzo, bardzo interesująco. 1 czerwca w Warszawie na Torwarze wystąpi ze specjalnym koncertem grupa Riverside. Będzie ten występ nagrywany z wyraźnym celem, aby wydać oficjalny album koncertowy. Myślę, że i wykonanie, i program będą nadzwyczajne. Jeszcze jedna polska płyta, ale nowa polska płyta w tej chwili w audycji Dym na Wodzie, oto grupa Datura. To polski zespół Datura z debiutanckiego albumu Obsidian, który zostanie wydany 12 czerwca. Kolejny album, także polski, już wydany, oto zespół Santa Barbara. Santa Barbara to projekt muzyczny, który realizują Szczepan, Łukasz i Nikodem Pospieszalscy, synowie Mateusza. Instrumentarium to różne instrumenty klawiszowe, od klasycznego pianina po zabytkowe czasem syntezatory, no plus perkusja oczywiście i wokale. Pierwsza płyta tego składu nosi tytuł The Best of Unreleased Hits i została wydana we własnym wydawnictwie w trzech fizycznych postaciach: kasety, kompaktu i winyla. Oto ponownie w dymie na wodzie Santa Barbara. Thank you. dzisiejsze spotkanie zakończą Skaldowie i ich wspaniały utwór Krywaniu, Krywaniu. Nagranie z 1972 roku, niewiarygodne zupełnie, popis braci Zielińskich, muzyka Andrzeja, gra na skrzypcach Jacka Zielińskiego. Elżbieta Różycka, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. A mojemu idzie zło.